2. ทุติยเจโตวิมุตติผลสูตรว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์ย่อมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์ธรรม5ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญากำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 3. ทุกเขอนัตตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 4. ปหานสัญญากำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย 5. วิราคสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดปราณีตภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์ย่อมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์เมื่อใดภิกษุมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้บ้างว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้บ้างว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้บ้างว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้บ้างว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะบ้างภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชชาได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละชาติสงสารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละตัณหาได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกลอนออกได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัสมิมานะได้หมดสิ้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดธงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะเป็นอย่างนี้แลทุติยเจโตวิมุตติผลสูตรที่2จบสามปฐมธรรมวิหารีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้อยู่ด้วยธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียนธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอปล่อยให้วันเคินล่วงเลยไปและการหลีกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการแสดงธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการแสดงธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการสาธยายธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการสาธยายธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาเธอปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปและการหลีกเร้นอยู่ไม่ประกอบความสงบใจภายในเพราะการตรึกตามธรรมนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการตรึกธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรม 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละเธอไม่ปล่อยให้วันคืนล่วงเลยไปไม่ละการหลีกเร้นอยู่ตามประกอบความสงบใจภายในเพราะการเรียนธรรมนั้นภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมอย่างนี้แลเราแสดงภิกษุผู้มากด้วยการเรียนธรรมผู้มากด้วยการแสดงธรรมผู้มากด้วยการสาธยายธรรมผู้มากด้วยการตรึกธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยประการฉะนี้แลภิกษุกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลอนุเคราะห์อาศัยความเอ็นดูพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายภิกษุนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอจงเพ่งอย่าประมาทอย่าเป็นผู้มีวิปติสารความร้อนใจในภายหลังเลยนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายปฐมธรรมวิหารีสูตรที่3จบทุติยธรรมวิหารีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมสูตรที่สองครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าผู้อยู่ด้วยธรรมผู้อยู่ด้วยธรรมภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละเธอย่อมไม่ทราบเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มากด้วยการเรียนธรรมไม่เรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมและถึง 5. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทันละ เธอทราบเนื้อความของธรรมนั้นที่ยิ่งขึ้นไปด้วยปัญญาภิกษุชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยธรรมเป็นอย่างนี้แลภิกษุละถึงนี้เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายทุติยธรรมวิหารีสูตรที่4จบธมโยธาชีวสูตรว่าด้วยนักรบอาชีพสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพ5จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกนักรบอาชีพ5จำพวกไหนบ้างคือ 1. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 2. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพวกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 3. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้แต่พอได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพวกที่3ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 4. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้แต่หวาดสะดุ้งต่อการประหารของข้าศึกนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพวกที่4ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 5. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แม้เห็นยอดธงของข้าศึกก็อดทนได้แม้ได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็อดทนได้อดทนต่อการประหารของข้าศึกได้เขาชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามยึดครองค่ายสงครามนั้นไว้ได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้คือนักรบอาชีพจำพวกที่5ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพ5จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ5จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพ5จำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์อะไรชื่อว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นสำหรับเธอคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าในบ้านหรือนิคมโน้นมีหญิงหรือหญิงสาวรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีชวีวันผุดผ่องยิ่งนักเธอได้ฟังดังนั้นแล้วก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นี้ชื่อว่าฝุ่นฟุ้งขึ้นสำหรับเธอเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพที่พอเห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถเข้าสู่สมรภูมิได้บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้แม้เห็นฝุ่นฟุ้งขึ้นก็อดทนได้แต่พอเห็นยอดธงของข้าศึกเท่านั้นก็หยุดนิ่งหวั่นไหวไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ได้เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์อะไรชื่อว่ายอดธงของข้าศึกสำหรับเธอ

หมู่ญาติย่อมพยาบาลรักษาเขาอันหมู่ญาติพยาบาลรักษาอยู่แต่เสียชีวิตด้วยอาการบาดเจ็บนั้นนั่นเองนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่สามซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 4. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักขม้นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกข้าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานำเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติหมู่ญาติพยาบาลรักษาเขาอันหมู่ญาติพยาบาลรักษาอยู่ก็หายจากอาการบาดเจ็บนั้นนักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่สี่ซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลก 5. นักรบอาชีพบางคนในโลกนี้ถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาชนะสงครามนั้นแล้วเป็นผู้พิชิตสงครามยึดค่ายสงครามนั้นไว้ได้นักรบอาชีพบางคนแม้เช่นนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้นี้เป็นนักรบอาชีพจำพวกที่ห้าซึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพห้าจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพห้าจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพห้าจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอได้เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในหมู่บ้านหรือในนิคมนั้นเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนั้นราคะความกำหนัดจึงรบกวนจิตของเธอเธอถูกราคะรบกวนจิตแล้วไม่บอกเคินสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักขม้นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกข้าศึกฆ่าเขาตายทำลายเขาได้บุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมบางแห่งอยู่เวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอได้เห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในหมู่บ้านหรือในนิคมนั้นเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนั้นราคะจึงรบกวนจิตของเธอเธอถูกราคะรบกวนจิตแล้วจึงมีกายเร่าร้อนมีใจเร่าร้อนมีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรจะไปอารามบอกพวกภิกษุว่าผู้มีอายุผมถูกราคะกลุ่มรุมถูกราคะครอบงำแล้วไม่สามารถสืบต่อพรหมจรรย์ได้จะเปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์เธอกำลังเดินไปยังอารามยังไม่ทันถึงอารามก็เปิดเผยความท้อแท้ในสิกขาบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสถ์ในระหว่างทางเรากล่าวว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนนักรบอาชีพนั้นถือดาบและโล่ผูกสอดธนูและแล้งแล้วเข้าสู่สมรภูมิเขาขมักขม้นพยายามรบในสมรภูมินั้นพวกข้าศึกทำร้ายเขาให้บาดเจ็บพวกของเขานำเขาออกมาส่งให้ถึงหมู่ญาติเขากำลังถูกนำไปอยู่ยังไม่ทันถึงหมู่ญาติก็เสียชีวิตในระหว่างทางบุคคลบางคนแม้เช่นนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมวินัยนี้นี้คือบุคคลผู้เปรียบด้วยนักรบอาชีพจำพวกที่สองซึ่งมีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้